فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Walipokata tamaa naye wakenda kando kunongona, mkubwa wao akasema, je, hamjui ya kwamba baba yenu amechukua ahadi kwenu kutokana na Mwenyezi Mungu, na kabla ya hapo mlimkosa katika agano lenu juu ya Yusuf? Basi mimi sitotoka nchi hii mpaka baba yangu anipe ruhusa au Mwenyezi Mungu anihukumie, na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima 'alimna وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Rudini kwa baba yenu na mwambieni, ee baba yetu, mwanao ameiba, na sisi hatutoi ushahidi ila kwa tunayoyajua, wala sisi hatukuwa wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun. Na waulize watu wa mji tuliokuwako na msafara tuliokuja nao, na hakika sisi tunasema kweli. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal 'alimul hakim. Akasema, bali nafsi zenu zimekushawishini kwenye jambo fulani, subira ni njema, asa Mwenyezi Mungu akaniletea wote pamoja, hakika yeye ni mjuzi mwenye hikma. Watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzn fa huwa kadhim. Naye akajitenga nao na akasema, ah, maskini Yusuf, na macho yake yakawa meupe kwa huzuni aliyokuwa akizuia. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Wakasema, wallahi, uachi kumkumbuka Yusuf mpaka uwe mgonjwa au uwe katika waliohiliki. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allahi wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Akasema, hakika mimi namshtakia Mwenyezi Mungu sikitiko langu na huzuni yangu, na ninajua kwa Mwenyezi Mungu msioyajua nyinyi. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun. Enyi wanangu, nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye, wala msikate tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu, hakika hawakati tamaa na faraja ya Mwenyezi Mungu isipokuwa watu makafiri. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfilana al-kayla wa tasaddaq alayna inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Basi walipoingia kwa Yusuf walisema, ewe mheshimiwa, imetupata shida sisi na watu wetu, na tumeleta mali kidogo, basi tupimie kipimo na fanya kama unatupa sadaka, hakika Mwenyezi Mungu huwalipa watu wao sadaka. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idh antum jahilun. Akasema, je, mmejua mliomfanyia Yusuf na nduguye mlipokuwa wajinga? Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Wakasema, kumbe wewe ndiwe Yusuf? Akasema, mimi ndiye Yusuf na huyu ni ndugu yangu. Mwenyezi Mungu ametufanyia hisani, hakika anayemcha Mungu na akasubiri, basi Mwenyezi Mungu haachi ukapotea ujira wa wafanyao mema. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Wakasema, wallahi Mwenyezi Mungu amekufadhilisha wewe kuliko sisi, na hakika sisi tulikuwa wenye kukosa. Qala la tathriba alaykumul yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Akasema, leo hapana lawama juu yenu, Mwenyezi Mungu atakusameheni, naye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote wanaorehemu. Idhhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in. Nendeni na kanzu yangu hii na mumwekee usoni baba yangu, atakuwa mwenye kuona, na mje nao watu wenu wote wa nyumbani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ilipokatika tamaa yao, wakavunjika moyo kukubaliwa maombi yao, wakaenda pembeni peke yao wakishauriana juu ya msimamo wao na baba yao. Ilipoishia shauri kwa mkubwa wao mwenye kupanga mambo yao, aliwaambia, haikufalieni kuisahau ahadi ya kiapo mliompa baba yenu ya kuwa mtamhifadhi ndugu yenu mpaka mrudi naye, wala mlivyofungana naye kabla yake kuwa mtamlinda Yusufu, na hayo mkayavunja. Kwa hivyo mimi nitabaki Misri wala sitotoka ila afahamu baba yetu kweli wa hali hii, na akaniachilia nirejee kwake, au Mwenyezi Mungu anihukumie kurejea kwa heshima na akanisahilishia njia kwa sababu yoyote ile, na yeye ndiye mbora wa adilifu kuliko mahakimu wote. Rejeeni nyinyi kwa baba yenu na msimulieni kisa chote hichi, na mwambieni mkono mwanao ulikunjuka akiiba kikopo cha mfalme na kimekutikana katika basha yake, kwa huo wizi wake ndio ameshikwa. Nasi hatukuambii ila tuliyoyaona, na wala sisi hatukuwa tunajua yaliyofichikana katika hukumu ya Mwenyezi Mungu pale tulipokutana nawe ukatupa tumhifadhi na turejee naye kwako kama tulivyoahidiana na tukafungana. Na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa adilifu kuliko mahakimu wote. Na ikiwa wewe unashaka na haya tunayokuambia, mtume mtu akuletee ushahidi wa watu wa Misri. Na pia wewe mwenyewe waulize wasafiri wenzetu tuliorudi nao, ipate kudhihiri kuwa sisi hatuna lawama, nasi tunamhakikishia kuwa sisi ni wa kweli katika haya tuyasemayo. Wakarejea wana waliobaki kwa Yakobo, wakamueleza kama alivyohusia kaka yao mkubwa. Habari ile ikamtibua huzuni zake, zikazidi kwa kumpoteza mwanawe wa pili. Wala hakutua nafsi yake kwa kuwa wao hawana makosa ya kusababisha kupotea kwake, naye angali na machungu kwa waliomfanyia Yusuf. Akapiga ukelele kwa kuwatuhumu akiwaambia, nia yenu haikusalimika katika kumhifadhi mwanangu, lakini nafsi zenu zimekuchocheeni mumpoteze kama mlivyompoteza nduguye. Lau kuwa nyinyi hamkutoa fatwa ya kuwa mwizi ashikwe afanywe mtumwa kuwa ndio adabu ya mwizi huyo, mheshimiwa asingelimshika mwanangu wala asingelibaki kaka yenu huko Misri. Lakini mimi sina hila ila kustahamili katika msiba wangu kwa maliwa za mema, huku nikitaraji kwa Mwenyezi Mungu anirudishie wanangu wote, kwani yeye ndiye mwenye ujuzi uliozunguka hali yangu na hali zao, na yeye ndiye mwenye hikma yenye kushinda, na kwa hiyo ndiyo hunitendea na kunipangia. Akadhikika kwa walio yasema, akajitenga nao, kashughulika na msiba wake na huzuni kumkosa Yusuf. Macho yake yakafanya kiza kwa wingi wa huzuni, naye akificha sana. Huzuni kubwa huleta ugonjwa wa macho unaoitwa glaucoma, na weupe huzidi mpaka mtu mwisho anakuwa kipofu. Siku zikapita na Yakobo kazama katika majonzi yake, wanawe wakaogopa isije kuwa hatari. Wakamkabili kumtaka punguze huzuni yake, na wako baina ya kumwonea huruma na kuchukia kuwa bado yungali akimkumbuka Yusufu. Wakamwambia, kama kujipumzisha nafsi yako, hapana shaka kumkumbuka Yusufu kutakuzidishia machungu yako ya kukondeshe mpaka ukaribia kufa au ufe hasa. Maneno yao hayakumwathiri hata chembe. Akawajibu kwa kusema, mimi sikukushtakieni wala sikukutakeni mnipunguzie machungu yangu. Mimi sina ila Mwenyezi Mungu tu wa kumnyenyekea na kumshtakia dhiki zangu nzito na nyepesi. Wala siwezi kumficha hayo wala lolote nisiloliweza, kwani mimi natambua wema wake wa kutenda na ukunjufu wa rehema yake, jambo ambalo nyinyi hamlijui. Na kuwa na imani na Mwenyezi Mungu ndiyo huisha matumaini. Kwa hivyo zile dhiki za moyo hazikuondoka kwa matarajio ya Yakobo kumrudia mwanawe, na yakamtia katika moyo wake kuwa wangaliwa hai, na kwamba wakati kukutana nao ndiyo umefika. Akawaamrisha wanawe waende wakawatafute. Akawaambia, enyi wanangu, rejeni Misri muwe na kaka yenu, na mumtafute Yusufu na nduguye, muulize habari zao kwa upole bila ya watu kujua, wala msikate tamaa kwa Mwenyezi Mungu kuturehemu kwa kuwarudisha, kwani hawakati tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu isipokuwa wale wanaokanya. Ndugu za Yusufu walimwitikia baba yao kwa matakwa yake. Wakatoka kwenda Misri na wakajaribu kukutana na mtawala wake, ambaye baadaye ikadhihiri kuwa ndiye Yusuf. Walipoingia kwake walisema, ewe mheshimiwa, sisi na watu wetu tumepata shida ya njaa na madhara ya mwili na nafsi, na tumekuletea mali chache ndiyo bidhaa yetu, nayo ni ya kukataliwa kwa kuwa ni kidogo na mbaya, wala haitoshi kwa hayo tunayotaraji kwako. Lakini sisi tunataraji kwako tupimie kwa ukamilifu, na utachotuzidishia iwe ni sadaka utayotupa, kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu huwalipa wenye kutoa sadaka thawabu njema kabisa. Yusufu akaingiwa na huruma ya udugu ambayo inasamehe maovu, akaanza kuwafunulia habari zake kwa kuambia kwa lawama, je, mmejua ule uovu mliomfanyia Yusufu kwa kumtumbukiza kisimani, na maudhi mliomfanyia nduguye? Mkafanya hayo kwa ujinga uliokusahaulisheni huruma na udugu. Kuzinduliwa huku kwa furaha kuliwatambulisha kwamba huyu ndiye Yusuf. Wakamtazama kisha wakasema kwa yakini, hakika wewe ndiye kweli Yusuf. Na Yusuf mwenye ukarimu aliwaambia kwa kukubalia, mimi ndiye Yusuf. na huyu ni ndugu yangu. Mwenyezi Mungu ametufadhili kwa kutuvua kwa salama tusihiliki, na kwa kutupa hazina madaraka, na hayo yamekuwa ni malipo ya Mwenyezi Mungu kwa usafi wangu na wema wangu. Na hakika Mwenyezi Mungu haachi ukapotea ujira wa mtendaji mema, na akaendelea nao. Wakasema, uliosema ni kweli, na tunakuhakikishia kwa kiapo kwamba hapana shaka Mwenyezi Mungu amekutukuza kwa uchamungu na subra na sera njema, na amekupa pia utawala na cheo cha juu. Na sisi hakika tulikuwa wenye kutenda dhambi kwa tulivyo kutendea wewe na nduguyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametudhalilisha kwako, na ametulipa malipo ya wenye kutenda dhambi. Yule nabii mtukufu akawajibu kwa kusema, hapana lawama kwenu leo wala kusutana. Leno kutoka kwangu ni msamaha ulio mwema kwa fadhila ya nasaba na haki ya udugu. Na namuomba Mwenyezi Mungu akusameheni na akughufirieni, na yeye ndiye mwenye rehema kuu. Kisha Yusufu akauliza habari za baba yao, walipomwambia kuwa hali yake ni mbaya na hawezi kuona kwa wingi wa hamu na majonzi, aliwapa kanzu yake na akawaambia, rejeni kwa baba yangu na hii kanzu mwekeni usoni pake. Kwa hivyo atakuwa na yakini kuwa mimi nimo katika salama, na moyo wake utajia furaha, na Mwenyezi Mungu atamjalia iwe ni na sababu ya kurejea kuona kwake. Hapo tena njoni naye kwangu na ahali zenu wote pamoja.